bu toplumu yeniden yırtılmış yerlerini yapıştırmanın, dağılmış yerlerini toplamanın, kırılmış yerlerini onarmanın yine bize düştüğü kanaatindeyim. Eyvallah. Biz böyle gönüllüler olmak zorundayız. Bu toplumun ilaç taşıyan gönüllü erleri olmak zorundayız. Bu toplumun gönüllü hemşir ve hemşireleri olmak zorundayız. Nerede bir acı var, oraya koşmak zorundayız. Niye zorundayız? Zira biz Kur'an talebesiyiz. Eyvallah. Bu bize düşer. Kur'an talebesine düşer. Zira Kur'an bunu amirdir. Bunu söyler, bunu öğretir, bunu öğütler. Onun için ilk Kur'an neslini böyle yaptı. Onların içerisinden maya bir toplum çıkardı. O zaman bugünkü çağdaş Kur'an nesli içinden de bir maya toplum çıkarabilir. Çıkarır. İnşallah. Biz buna gönüllüysek eğer. Talipsek. Aynen, talipsek eğer. İnşallah bu dua ile ben İnşallah hocam. Allah razı olsun. Sözümü noktalamam.